4.6 t'acompanya Ràdio Cornellà. Ven a conto esta canción y esta peza, puesto que precisamente en el mes de abril, claro, o cucu, entre marzo y abril, sale o cucu do cubil. Muy bien. Eso, bueno, pues eso. Vamos a poner, vamos a buscar otra peza de música especial, una de aquí para lá, o de Volvoreta, o cualquier otra que esté relacionada con a nosa convidada de esta, Dios, esta segunda esta tarde. Esta tarde vamos a intentar falar con unha grande da música, unha gran acordeonista, escritora tamén, cantautora, bueno, chámase Lidia Botana, además participou con Paco Rivas no seu libro. Ah, sí. Bueno, vamos a intentar poñerlle unha peza de música e de seguida chamamos a Lidia. Vamos alá. Non... Bueno, pues, a cuestión técnica chega en un momento, non te preocupes que o faremos. Bueno, sabes que aquí en Barcelona vais a facer o día 16, o sábado próximo, a partir da mañá, o Literatura Infantil Mon Llibre 2016, que é, bueno, o San Jordi para os nenos, non? Ah. E entonces ela ven a presentar o seu libro Mon Llibre, o seu libro de que titula De aquí para lá. Vale. Sí, vamos que... a precisamente de aquí para lá xa escoitamos tamén unha peza, non? Sí, estuvemos sí. falando con ela xa sí. hai un tempiño, non? Sí, hai un, sí, era, bueno. Unhas dúas semanas máis ou menos, bueno. Estuvemos falando con ela. Bueno, pois, a cuestión técnica nun momento a solventamos, non? Sí. Non vos preocupedes, porque resulta que o que temos que intentar conseguir, verdad, Laura, a ver si as cuestións estas novas tecnoloxías, sí, somos capaces de poder empregalas para que a xente nova da entidade, sí, e nós tamén podamos intercomunicarnos e ao mesmo tempo poder recoller, non sei, solicitar, que xa temos solicitada unha, sí, app, e despois que os rapaces podan interactuar con nós. E aí está, sí, sí, programa. Sí, sí, sí. A ver se si somos capaces de facelo, non? Seguro que sí. Vamos a ver. Por intentalo non queda. Non, eso non. Vamos alá. Peza de música para intentar chamar despois por teléfono a Lidia. Vamos alá. De aquí para allá, seguimos volando a un nuevo lugar. Aquí para lá. Sí. Bueno, pois desde aquí ao outro lado vamos. Sí, sí, sí, temos outro lado do fío telefónico a Lidia. Moi boas tardes, Lidia. Boas tardes. Graciñas por atendernos e por escoitar a nosa chamada. Bueno, sí, primeiro felicitarte porque virás a Barcelona. Exactamente. Sí, sí, imos aí dentro dunha semana xusto, o sábado que ven, ali no Festival de Monllibre. Pero estarás o 16 solo ou o 16 e o 17? Só fago un cantacontos así do libro disco de aquí para lá, sí, o sábado ás 11:15 da mañá na Plaza Joan Coromines. Sí, sí, Plaza Joan Coromines, xa sabemos, isto chámase San Jordi para nenos, cada ano fan este evento, e o feito de que veña unha galega importante, unha acordeonista, unha cantautora, unha escritora como galega, da que podemos gabarnos, pois para nós é enchenos de satisfacción. Que riquiño. Como? bueno, eu era ao revés. Estamos . Dicindo a verdade. Nosotros solamente comunicamos verdades. De riquiño non teño nada, que estou un calvo. Lidia, que, bueno, que te envío moitos bicos por atenderme, pero como será ese traballo que vas a presentar de aquí para lá? Pois vai ser, como sabedes, un conto, un libro que ten un disco. Polo cal, pois, imos contar unha historia a través do libro, pero tamén cantala, porque de cada, como de aquí para lá, como vendí o título, pois, como se pode intuir, é unha viaxe musical, non? Entón, claro, de cada sitio, polo que imos pasando, vamos destacando o xénero musical procedente de cada lugar, cos seus instrumentos típicos, tamén un pouco falando así de xeografía, de a fauna, a flora, de cada lugar, as costumes, e claro, pois de cada sitio pois iremos vendo un pouquiño, porque non dá tempo facelo todo, pero sí que unha mostra amplia de o que é este traballo, ¿no? De didáctico musical. Bueno, contigo seguro que van a disfrutar moitísimo os rapaces, posto que isto é para rapaces. A verdade é que este San Jordi para nenos é unha maravillosa actuación. Eu xa estive en unha ocasión, bueno, como yallo, non? Como abuelo. Sí, atendendo aquilo. E a verdade é que casi sempre celebran un cumpleanos dun rapaz. Non sabes? Sí, sí. E entón aproveitan para... Aproveitan a ocasión para felicitarlo cunha canción, cun conto, cunha cosa. Bueno, o rapaz non te lo pierdas, como suele decirse, pero disfrutan todo o mundo, non? Os maiores sí. vendo e os cativos, bueno, alucinan, non? Sí. Pero no, o feito de que ti participes, para eles ten que ser unha cousa extraordinaria, poste que ti visitaxe moito mundo. Entonces, claro, porque sí, sí. tienes actuaciones en todo el mundo, ¿no? Ah, bueno, si miramos a tu página, apareces en Francia, en muchísimos sitios, ¿no? Uh-huh. Y el feito de que seas capaz de transmitirle esa inquedanza infantil de varios mundos diferentes, de varias sociedades diferentes, sí. también seguro que les disfrutarán. Además, los cativos aprenden muy, muy bien. Porque vai a través de música. E os nenos, sobre todo, coa música aprenden, vamos, de maravilla. Ademais, Lidia ben o sabe. Sí, un pouco era esa idea, non? Que, pois, o que coincides vos, o que falades, ensinarlles outros mundos, non? E meterlles ese gusanillo, non? Digamos, de viaxar, de ver mundo, de coñecer outras culturas, co fin de respetalas, de tolerancia, de crear persoas máis empáticas e que máis humanas, non? Porque coñecendo, a veces o descoñecido asusta, entón por eso penso que tamén hai poden haber prexuízos, non? O actitudes de algúns aspectos que para min deixan de ser humanos, non? E bueno, pues un pouco así plantando sementes, ¿no? Que sempre digo eu cos nenos con este traballo, pues é aspiración, ¿no? Que ou miña ilusión, ¿no? Que sí. poder crear por lo menos un fío, ¿no? No que eles poden decir, "Ah, pues mira, pues eu tamén podería viaxar aquí, alá e escoitar esta música que me gustou máis ou esta ou un pouco, bueno, moitos soños, ¿no? Que temos así os músicos e educadores, ¿no? Que intentamos deixar aí unha pegada neste campo. E aí, porque os nenos son o ser humano máis tolerante que hai. Sí. Porque veñen, por exemplo, nenos que son de color e eles, é igual. Todos xuntos xogan, cantan, ríen. Claro, non hai discriminación. Algo no. pasa no camiño para que ao final, cando sí. medren, pues, tornase eso pues, en discriminacións, en desigualdades, en bueno, pues faltas de respeto, sí. que cando somos nenos o que vendís, pues que todos somos iguais e que hai esa igualdade, non? Eu penso que por eso gustame tanto tamén estar cos nenos porque teñen esa capacidade de todavía de ensinarnos e que moitos que perdemos, non? Polo camiño e que cando nos facemos maiores, pues pola sociedade, polo que nos din, polo como ten que ser, pero bueno, as libres mentes son os que teñen, non? Os pequenos. Sí, libres mentes, pero ti farlle crear un mundo novo, porque a mesma canción darlle outra volta, a mellor con un xenio ou con un xesto, non sei, boliviano ou americano, e despois volver ya a facer con un xesto francés. E entón, o rapaz parece que este nunha nova idea adquirindo o mesmo conto, pero con distinta música, non? Claro, sí, o pretexto era eso, transportar unha mesma melodía e que pode ser de distintos géneros musicais, non? Que ven dicindo o mesmo, pero que unindo e facendo de eso, de fío conductor e que nos sirve a nivel educativo, pero a nivel de espiritual tamén, ¿no? De que unha cousa pode ser nun lugar e tamén pode ser noutro, pero dice, ao mellor, unha linguaxe un pouco distinta. O libro disco de aquí para lá está en galego, non? Hai doble edición, hai edición en galego, que está en Galicia, nas librerías de Galicia, e en castelán, que tamén que evidentemente aí no Mon Libre vou facer en na versión en castelán, como a que fixen agora a Madrid a fin de semana pasado, que fun presentalo a Madrid. En xaneiro presentei en Canarias tamén, pois aí vou con De Aquí Para Allá, que ven sendo, bueno, o mesmo libro pero en castelán e as mesmas cancións pero en castelán. E tras a bolboreta na frente? vou levar algunhas pegatinas, sí, para repartir ali os nenos cataláns e as nenas. Pero o que levo é a bolboreta en sí, o peluche, digamos, ¿no? Claro, que fixo claro. miña nai con su arte que viaxa comigo cando fago este espectáculo. Que eres encantadora, vaya. Eu vinte xa varios youtubers por aí, a verdade é que Encántame, de verdad. Sí, qué riquiña sabes, de verdad. Pero bueno, eu que trato de gabala y resulta que gábame la mía. Eso no es malo, ¿no? A ver, Lidia. Qué riquiña sabes. Escoita, Lidia. Es que así da gusto. É logo como teño que facelo. Eu... No, nos tratamos de... De que a xente te a gusto connosco. Disfrutar coa entrevista e ao mesmo tempo... Escoito, Edicións do Cumio trataste moi ben, non? Como? Que Edicións do Cumio trátate ben. Trátame ben. Sí, é que senón sí. Tira tu ramos das orellas. Sí, vale. Sí, sí, temos que... Porque o teñen en conta, vale, está ben. Claro, que o teñen en conta, porque non pode ser... Ademais, a túa colaboración sempre está en sitios insospeitados, no, moito del... En Tracatraco, un tal Paco Rivas dicíanos... ¿Sí? Pois teño que decir a Lidia que ten que vir conmigo, que vou a presentar o libro en Santiago e tal. Y bueno, a verdade é que tamén ele é un argallán, non? Sí, sí, sí. De feito, mira, digoche que non nos coñecemos en persoa, eu colaborei, gravei, fun gravar a canción, fixe un arranxo co acordeón, cantei iba a gravar unha peza, final creo que gravei tres, ou así. Pero xusto quedei co produtor musical que estaba nese momento, con Víctor. Pero a él non o vin. É que Paco é algo... Paco é algo uraño para viaxar, sabes? Está moi ocupado. Non lle gusta viaxar nada. Ni queres sair dali de Viveiro e Ribadeo, aquela zona de por ali... Costalle moito. Bueno, porque é moi bonito tamén, enténdese. Como bueno, que ven, non sei, ten unha especie de claustrofobia externa ou non sei que é o que pasa. Pero a verdade é que tamén é un grande colaborador. Como moito chegas a Santiago. Sí. Como moito. Bueno. Eso sí. Sí, non? Que dicíades que iba a ir cando era... Que iba a ir a Santiago, ¿no? A presentar. Sí, a presentar o libro. Pois da semana, despois de Semana Santa, que estaba en Lugo, que estaba interviniendo con vos. Sí, a semana pasada, ¿no? Bueno, que nos vamos a dedicar, vamos a mercar o libro disco. As 11, dixeches, volvo a repetir para que... As 11 e cuarto, sí. Na plaza Coromines. Abren portas as 11, o sea que abrimos o festival e gracioso porque íbamos a pechar. Iba a ser a última actuación do Mon Libre, o domingo, ás 7 da tarde, pero finalmente tiveron que cambiar porque teño un ensayo con outra banda ali en Barcelona, entón, al final, abrímolo. Pero bueno, é un luxo, ¿no? Bueno, o pechábamos ou abrímolo. Bueno, al final abrímolo e... ¿Cómo? As 11 e cuarto. ¿Cómo con outra banda? A ver, ¿qué secreto é ese? ¿Qué secreto? A banda, pues, Volvoreta, o proxecto de música reggae, máis punk e máis rock, así, sí, un pouco... Sí, sí. Para todos os públicos, pero bueno, un pouco máis tocamos agora máis golfas. Bueno, ¿no? Claro, non é xa para os nenos, pero bueno, pois o guitarrista é de aí de San Boi. Entón vai vir, imos quedar, xa que imos un par deles a facer de aquí por alá, o Mon Libre. O batería ven desde o Porto, en Portugal, que está vivindo ali, e íbamos a topar en Barcelona para ensayar, porque bien. A seguinte fin de semana tocamos en Galicia, no Palacio, no Auditorio de Galicia, en Santiago, por este proxecto de Semente. Son as escolas que surdiron en Santiago, pero que están tamén por distintas vidas de Galicia. Sí. E ímos a apoyar pues, a causa, vai Mónica de Nut, vai Susana Seivane, Imos Volvoreta e máis van a estar Peter Punk, que é un payaso que forma parte de Payasos en Rebeldía. E bueno, pois coas entradas que xa están á venda, pois vai ser recaudar fondos para subvencionar estas escolas Semente e tamén para axudar a Payasos en Rebeldía, que non se está deso tanto, que están facendo viaxes a Idomenei e a Calais, onde están as persoas refuxiadas. Estaban facendo pues, clown e levando un pouco de risa e de sorrisos e humor aos cativos, ¿no? Os nenos que están por ali, pareceme un proxecto precioso e que hai que apoyar, porque o que dicía antes, ¿no? Ao principio, que humanizar as persoas pues, é o que tratamos de facer, e estes proxectos hai que apoiálos porque parten da boa fe desta xente, e xente galega ademais, é un orgullo total que estén apoiando pues, este momento de falta de humanidade que estamos vivindo en Europa. Pues, muy bien, parabéns e felicitacións. Bueno, por os teus rizos considero que ti eres moi solidaria, entonces terei que darlle o teu teléfono a Galiciame, que é unha una asociación que hay ahí en Campados. Sí. Bueno, pues cuando te pases por ahí, seguro que estarán encantados de escoitarte como tocas acordeón, y seguro que les también te podrán informar de cosas Voy interesantes. Voy a explicar un poquillo aquí a Galicia AME. Sí, dillo, dillo. Mira, Galicia AME, la presidenta está en Campados. Y entonces Merche. Esta, sí, que se llama Merche Álvarez, y esta asociación surgió porque es una enfermedad rara, de estas enfermedades raras que se están investigando precisamente aquí en Barcelona, en San Juan de Déu, que es la enfermedad atrofia espinal, muscular espinal. Y entonces, pues se faen actos, faen actos. E buscan xente que lles vaya, pues claro, para un acto solidario, non? Para recoller cartos, pues para entregalo a investigación. Para investigación. Bueno, total, que cando Merchi te chame, que saibas que os armadanzas foron estes que dixeche ti, riquiños. Los riquiños, Rizos fermosos, que te queremos moito e que te vamos a bicar cando veñas aquí. Genial, pues teño moita gana, home. Xa nos vemos por ali e xa nos ficamos en persoa e halagámonos en persoa tamén. Moitos éxitos, que continúes así. O máis que seguro que cando lles entregues esa pegatina que é unha borboreta, lles dirás aos nenos catalanes o que é unha borboreta en galego, non? A min batía, claro. Bueno, xa te contaré cando te vexe en persoa. Veña. Veña. Vale, unha papallona, levamos para ali. Moito eso. Unha papallona. Veña, volvo a repetir, moitos éxitos e moitas gracias, Lidia. A vos, un bicazo enorme. Veña, gracias. Chao, hasta luego, chao. Despedimos a Lidia con música da nosa ou dela. Sí. Pois vamos, mira, vamos en este... Con Luar, non? Ah, con Luar na Lubre, vale. Con Luar na Lubre. Xota de José, Brétimas... E rayolas. Muy bien.